Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Det var Kine med Crystal Ball som åpnet radioresepsjonen denne flotte tirsdagen her I Norges land, for vi et nasjonalt program som ikke tar hensyn til hvor I all verden du som hører på befinner deg. Stemmer ikke det, gutter? Jo, det stemmer, men det vel muligheter via internett og ting å få oss inn også I utlandet. Ja. Det sikkert FN-soldater her og der som kanskje hører på oss. Tror du det? Nei, de har ikke tid til det. Jo da, de gjør det. Jeg synes det koselig å tenke på at vi kanskje sånne kjempehelter der hvor FN utplassert. Blant annet I krigssoner, ja. Du kan si at samtidig som vi et lettbent underholdningsprogram, så har vi også et fredsbevarende program. Vet du hva? Det vil jo alltid være. Det var flott sagt. Det var ikke det fint, da? Kan du ta motto vårt, Tore? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og på lag, et skapende radioprogram hver eneste dag. Ja, og vi et fredsbevarende, ikke freds... Hva heter det andre? Hissende. Vi hisser ikke til fred. Nei. Det ville vi aldri gjort. Nei, det uetisk. Velkommen til radioresepsjonen, alle sammen som hører på, og jeg sa vel kanskje velkommen til dere. Du vel kanskje ikke det? Jeg tror ikke du gjorde det. Nei, da gjør jeg uansett det. Velkommen til gammeren, slash like. Tusen takk, Steinar. Og velkommen til vår nye venn, holdt jeg på å si. Fått et nytt navn, nemlig Linseprinsen. Hei. Takk for det. Hei. Så Sexylubben. Sexylubben beholder sitt gamle gode navn. Ja, du velkommen du også. Det har ikke skjedd noe der på den fronten. Nei, jeg takker og bukker for deres oppmerksomhet, og ja, hyggelig at dere hører på der ute. Vi skal gjøre en del ting I dag. Ja, vi skal faktisk det. Vi skal gjennom mange ting. Vi gikk jo ned Memory Lane her på redaksjonsmøtet tidligere I dag, mm-hmm. og kom på saker og forskjellige spalter vi har laget I programmet, som aldri ble noe av. Mm. Ja, det var vel mest sånn at navnet på spalten og vignetten som vi lagde til den var mye mer besnærende enn selve innholdet ville være. Mm. Du skal få høre da jinglene og trailerne, som det heter, til disse innslagene litt senere I vår korte sending. Trailer, det mer en slags sånn reklame for et program som skal komme. Jeg stopper det der, okay. Fordi jeg tror folk vet hva trailer okay. Jeg tror folk bruker nøtta seg litt, og hvis de ikke har hørt ordet trailer før, så tenker de, ikke sant? De bruker hjernen sin. Ja, du setter I gang et eller annet. Jeg setter I gang prosesser hos folk. Ja, det gjør du. Ja, og kjemiske prosesser I hjernen, som kjempeskod. Da gjør at de resonerer seg frem til at en trailer, hva kan det være? Jo, jeg tror jeg skjønner det. Det ikke sikkert det bare I hodet du setter I gang kjemiske prosesser, Steinar. Hvor tenker du da på hvor jeg setter kjemiske prosesser I gang hos lytterne, Bjørte? Kanskje I mageregion? Mm, og litt lenger ned, var det det du tenkte på, kanskje? Neida, ufta, det var grovt. Ja, ja, og så skal vi ha den store kryddertesten I dag, gutter. Ja, det skal vi. Vi skal altså teste krydder. Vi har testet hvor mange krydder så langt I testen. Jeg har dette på et Excel-ark foran meg her. Vi har testet, ja, det vel en 15 krydder, tenker jeg. Ja. Og vi har skjer I studio. Det viktig å lage lyd. Vi har skjer I studio. Vi skal bruke disse skjene, helle krydder oppi de, og smake på krydder. Jeg har faktisk fått beskjed av ledelsen om at hvis vi har noe I studio... Så la oss høre lyden av det. Ja. Vi har også glass vann, I tilfelle vi får vondt I halsen etter å ha spist. Ja. Eller at Tore ikke har mer spytt I munnen. Ja, det også viktig at jeg har det. Vi har også en del penner her. Og så har vi tastatur. Ja. Og telefoner har vi. Kjempefint. Da tror jeg vi har dekket det meste av det vi har I studio. Kjempebra. Den som leder krydderesten dill, 90,67%. Andreplass, lutefiskkrydder på 87,34%. Og tredjeplass bronsjeplassen, gastromat, 82%. Jeg vet ikke hva bookmakerne har satt på de forskjellige krydderne, men det tydelig at ikke nødvendigvis blir sånn som vi hadde trodd. Dill for eksempel lå svært langt ned på vår forventningsliste. Kan jeg være litt stille? For vi har også snus I studio. Fint. Da skal vi høre Panikk at the Disco. Det et band. De heter altså Panikk at the Disco, og låta heter I Write Sins, Not Tragedies. Jeg så excited glad I dag, jeg. Radioresepsjonen. Ja, det var Panikk at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies, her I radioresepsjonen på P3. Og vi skal snakke litt om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene. Men før det... som man sier I radioen. Før det, så må vi minne om at dere lyttere kan sende inn forslag til hvilke krydder vi skal teste I dag. Og vi har fått inn forslag om test oregano, Vi har testet oregano før, og oregano fikk 53,67%. Det midt på tre, det. Ja, skal jeg ta kort hvem som, hva vi har testet? Ja, så kort som mulig. Ja. Kapers, hvitløksalt, ingefær, seltin, malt alhonde, oregano, piri-piri, kanel, nattviks, hoff, pomfritkrydder, yellow curry, kastromat, lutviskrydder og dill. Så alle de kommer vi ikke, altså vi kommer ikke å teste de igjen. Nei. Ja, hva skjedde I løpet av de siste 24 timene, mine små herrer? Vi begynner med, jeg må styre ja, du viktig, styr, administrerer, men du en leder, du må lede Jeg så glad, excited, så jeg holdt på å glemme det Bjørte, du begynner Skip ahoy Jeg gjorde veldig lite I går som var noe å melde Jeg har ikke spist, nei, jeg har ikke noe Begynn med Tore heller, jeg må tenke meg om jeg gjorde I går Kjempebra, Elina Kranz, vi ringer deg umiddelbart Det var stand-up Ja, det var det Det var stand-up Det derfor vi ler så godt ja. Vi begynner med deg da, Tore Mann Det har skjedd noen ting, det litt mer domestik, kan man si. Det handler altså om her på arbeidsplassen, så har jeg klagd en del, for det studio vi jobber I så rotet og ekkelt etter at programmet National Rap Show har vært der på fredager. Oi, nå får vi bråk med Tommy T ja. Og Hercules. Og de kjenner jo også veldig mange I forskjellige miljøer som glad I å slåss og så videre. Det bare for noe jeg har hørt, et inntrykk jeg har. Hiphopper jo ofte sånn halvkriminelle. Ja, de litt sånn smårotete, og nå har jeg klart å komme inn I en slags feide, en tvist med de, og I håp om at det skal bli ryddere her I studio. Ja. Jeg vet ikke hvordan det fungerer forløpig. Jeg vet ikke hvem som hadde vunnet en slåsskamp, altså radioresepsjonen mot National Rap Show. Hvem som hadde, hvis vi hadde bare, uten våpen da, bare med bare never, slåss mot hverandre. Vi jo tre, de jo da to I utgangspunktet. Ja. Jeg tror faktisk de hadde vunnet, men med våpen så tror jeg kanskje vi hadde klart det. Ja. Ja. Med stikkvåpen. Med vanlig stikkvåpen. Mm. Ja. Okay. Sprettkniv for eksempel. Ja. Ja, jeg vet jo at Tommy T ikke sånn kjempesvær, men Hercules pumper jo litt jern. Ja, han jo ganske svær, det litt urettferdig å ha han. De har kjøpt han på en måte bare for... Ja, men hold on, stopp en hal, skip ahoy. Altså, jeg jo ganske, jeg har jo en del muskler jeg også. Ja. Du har en del muskler... Men ikke bare muskler. Nei, det ikke bare på Hercules det bare muskler. Nei, for han har underhudsfett, det har jeg sett. Det veldig lite lubb. Det lite lubb, men jeg også da... Vi bør gå I en diskusjon, det en hypotetisk situasjon. Hvis jeg kan si det på den måten, som at det vil få andre virkninger av at han drikker et stort glas med proteinsjekk framfor deg, Stenner. Du vil ikke kle å drikke proteinsjekk. Nei, hva hadde skjedd med meg da? Da hadde du blitt ødelagt. Du hadde blitt ødelagt som menneske. Jeg hadde ikke blitt ødelagt. Implodert. Jeg kan fortelle litt om hva som har skjedd I mitt liv I løpet av de siste 24 timene. Kom igjen. Jeg skal ikke begynne sånn som deg, Bjørt, å si. Nei, jeg kjente ikke så mye. Jeg stekte meg kjøttdeig og ketchup. Det skal jeg ikke si. Men da vi spiste lunsj tidligere I dag, for en drøy halvtime siden, så kom jeg til å kaste en gaffel. I en søppelsekk. Og det skal man jo ikke gjøre. Man skal jo legge gaffelen tilbake, ikke sant? I den kassa hvor gaffler og kniver og skjer skal ligge. Og så etter det så fikk jeg det stakk litt I meg. Mm. Fordi jeg tenkte på de folka som skal da bære ut en søppel, søppelmenneskene som jobber her I NRK. Det jo kanskje 200 stykker som jobber med søppel kun. Og jeg ble bekymret. Så hvis noen av de søppelmenneskene som jobber I NRK hører på, så vit at det ligger en gaffel I en av søppelsekkene, og det var ikke med meningen, men passer ikke det stikker dere. For da kan dere pådra dere altså, lumske sykdommer, AIDS, hepatitt, hva vet jeg som har de matrestene som ligger oppe der. Men det du også kan gjøre, Steiner, det å melde fra til køkken at du har kastet den kniv I søppelet, så vil det bli trukket av lønnen din neste måned. Gaffelle. Var det gaffelle? Gaffelle. Ja, det kan jo være lurt. Bare gjør oppmerksom på det for dere som ikke All vet det. All night long! All night! Hva sa du, Bjørte? At det sølvtøy vi bruker som bestikk I messa her. Ikke sølvtøy. Hva det sølvtøy? Mm. Har du kommet på noe du har opplevd I løpet av de siste 24, Bjørte? Nei. Vet du hva? Du et oppkomme av ideer og sprelske boffen. Takk skal du ha. Ja, skip over til jeg. Vi skal høre denne megapopulære hiten til Christina Aguilera. Ain't no matter me. I radioresepsjonen på P3. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Christina Aguilera, Ain't No Other Man, I radioresepsjonen. Vi har fått en tekstmelding her fra en anonym, og dere vet jo at jeg ikke så glad I anonyme tekstmeldinger. Men hei, anonyme. Han skriver, hei, eller jeg regner med at det en gutt. Står ikke det her, men... Hei, guttebasser. Jeg og min tykke venn skal lage pølser, men han insisterer på å bruke kapers. Kan ikke dere minne ham på hva han fikk I kryddertesten tidligere? Og vi skal ha kryddertesten senere I dag, og jeg kan godt fortelle deg det, din tykke venn til han som... Nå hørtes du nesten litt sånn nedsettende ut. Ja, gjør du det? Gjøn, du drev gjøn med en tykke venn. Han da tydeligvis tykk. Tydeligvis. Å kalle han en tykk venn da ikke å drive gjøn. Men, ja, men du fikk en sånn en tone. Hei, tykke venn! Kapers fikk 2 prosent på den store krydderresten, og det altså nederst på lista. Mm. Mm. Så vet du det. Kutt dill. Nei, kutt drit I kapers, mener jeg, unnskyld. Dill har fått 90,67. Så, ikke kutt det. Kutt dill. Ship ahoy. Ok, Tore, vi skal til dagens første ordentlige sak. Ja da, det en sak, eller det vel mer en slags spalt igjen, hvor vi tar for oss spalter som dessverre aldri ble noe av, ja. Fordi vi la mer i vignetten og ideen rundt vignetten enn selve innholdet i spalten. Mm. Det rett og slett forkastede radioresepsjonens spalter, og vi skal høre da selve vignetten. Vi skal høre vignetter til tre forskjellige innslag som aldri ble noe av, eller segmenter som aldri ble noe av, og grunnen til at vi må spille de vel fordi at så mye tid og ressurser ble lagt i å lage de i sin tid, at vi nødt til å bruke det til et eller annet, for jeg har i hvert fall skrevet veldig mange timer på det. Ja, det kan hende at vi vinner beste vignett også i en sånn stor radiokonkurranse som, som kommer nå snart om måned eller noe sånt. Ok. Hva handler den første spalten om? Den første spalten er en spalte som ble veldig aktuell nå i sommer, og den heter Jøde eller Araber. Ja. Og der også var jeg usikker på hva vi egentlig ville fram til i diskusjonen rundt spalten etter at vignetten var gått. Det dreit jo, du bare lagde vignetten, du. Ja, ja, for det det jeg satt til å gjøre. Ja. Skal vi høre denne vignetten for Jøde eller Araber spalten vår? Synagoge. Moské. Hey! Kalott. Turban. Tja! Nese. Kamel. Tårein. Ørken. Jøde, jøde eller araber. Araber. Det høres jo unektelig ut som en typisk P3-jingle, dette. Ja da, det godt håndverk, og så det også en slags ungdommelig tilnærming til det hele. Even bare... though he said so himself. Ja, det godt men... håndverk. Jeg må bare si sånn at den spalten ble jo tatt av også fordi at det ble en såpass kontroversiell spalte, og fordi at vi ikke hadde lyst til å nøre mer opp under den konflikten som allerede var i gang da. Så, ja. Så valgte vi også etter henvendelse fra Urix, og så legge denne på hylla, denne spalten her. Bjørn Hansen kom personlig i pyjamasen opp en kveld har vi satt og jobbet med disse spaltene og sa, dette her finner jeg meg ikke i. Jeg har sittet og hørt på disse spaltene på PC-en min, og dette her gidder jeg ikke. Dette her ikke bra nok. Hva? Kom han ikke i pyjamasen og sa det bra? Jo, han gjorde det. Ja, uflytt bort på det hele, ja da. Jeg var ikke klar med det. Vi lagde også en spalte som het Hvilken rase er best? Men den ble stoppet av Kringkastingsrådet med Valborg, Valgjern i spissen. Vi var så enrase der i studio at vi kunne ikke sitte og bestemme hvilken rase som ble best, for det ble alltid vår egen rase. Og det var litt sånn urettferdig for de andre rasene. Og vår rase, vi vet jo det nå, er jo ikke nødvendigvis den beste. Nei, nei. Overhovedet ikke. Skal vi høre en ny kjenningsmelodi for en annen spalte? Ja, det er noe som heter Radioresepsjonens Mikado-spalte. Mikado er som kjent dette spillet hvor man skal trekke ut små, tynne pinner uten å le på de andre pinnene. Og det kan være en stor utfordring, men det, som så mange andre ting, egner seg ikke så godt på radio som vi kanskje hadde trodd. Mer enn TV-ide, egentlig. Er det ikke mer enn TV-ide? Jo, for da kan du se de små pinnene. Mm. La oss lytte til kjenningsmelodien, i hvert fall. Hey! Ja! Han bevegde seg! Nei, det juks! En runde til! Nei! Hey! Radioresepsjons Mikado-spalte! Hey! Ja, du liker å bruke mye hei i disse jinglene dine. Det så lett hvis man sier hei i mikrofonen, så høres ut som en ekte artist med en gang. Er det du prøver å høre ut som? Hvilken artist da? En stor... Michael Bolton for eksempel. Ja. Han flink med stemme. Hei! Ja. Ja. Bare si at denne spalten også, så var det vel litt sånn interne konflikter om vi skulle ha denne spalten her også, fordi at hvor mye er det... egentlig å fylle en sånn Mikado-spalte med. Ja. Det sånn. Ikke særlig mye. Stort sett bare kjenningsmelodien. Mm. Ja, jeg går ned i memory lane igjen nå. Ja. Det er morsomt å tenke og høre på det igjen nå. Mm. Du er litt sentimental, Stein. Jeg ble det. Jeg fikk en liten tår i trusa. Vi lagde også en annen vignett, som var til et helt annet segment igjen. Men det ble ikke noe av på grunn av at det ikke passet så godt inn i det lettbente fredsbevarende konseptet som vi allerede har. Mm. Fredsopprettende var det noen som sa at vi også er. Fredsopprettende er det vi ikke er. Er vi ikke det? Vi er fredsbevarende. Og det handler om trekkfugler og reisen deres til varmere strøk når høsten kommer. Ja da, nå husker du det? Ja, husker du det? Ja. Jeg går ned memory lane og mimrer. Jeg husker da veide jeg kanskje 40 kilo mindre. Du var ikke svær i flisa du når vi lagde den spalten der, det husker jeg. Du gikk i kortbukser hver dag, Steiner. Ja, du var så glad og excited hver gang vi så deg. Jeg var glad og excited, ja. Mm. Vi skal høre på den kjenningsmelodien som vi lagde da. Konge. Trost. Sikk, stær, stær, stær. Gjøk. Radioresepsjons trekkfullspalte. Jeg synes det er litt trist, for det er jo sånn koselig spalte. Er det ikke derfor vi har denne spalten igjen, for å minne oss på hvor koselig det var med sånne vignetter i gamle dager? Ja, det er jo det. Det er sant, jeg tror det. Ja. Var dette en sånn høstspalte? Ja, det var en høstspalte. Jeg nesten skulle hatt et lite bål her i studio. Ja. Er det noen som har et bål? Bål i studio. Det er bare papir, jeg. Ja, men kjempefint. Jeg tror vi skal fortsette litt med dette her og minnes om gamle spalter. Kan vi ikke høre den siste en gang til? Ok. Trost, sissik, stær, stær, stær. Gjøk. Radioresepsjons trekkfull spalte. Ja. Husker du det? Ja, ja, ja, jeg var veldig trist. Vi skal høre en sang også. Dette en god gammel en fra Madrugada. Og den heter Majesty, og du får den her I radioresepsjonen som mimrer litt. Hei, ja! Hei, ja! Radioresepsjonen. Det var siste sistens, sammen med Elton John, I don't feel like dancing her I radioresepsjonen. Dere må teste muskatnøtt, skriver Steffi Leffi til oss. Hei til Steffi Leffi. Det skal vi gi halliser. Og det, jeg vet jo at det en del junkies som fan av dette programmet uvisst av hvilken grunn men vi kan av etiske grunner ikke teste muskatnøtt nettopp av at det kan gi hall I siden det fredsbevarende junkies? Jeg skulle tro det Eller rettbente for junkies? Jeg tror det ganske vennlige lyttere som hører på og noen av beste vennene mine junkies så ikke kødd med junkies liksom Jeg tror at hvis du slikker på radioen under dette programmet så skal du visst få en eller annen effekt Ja, det sant det ja, Akkurat som syre. Nei, jeg tenkte mer på sånne batterier som du kan teste og slikke på om de døde eller... Du, på Woodstock da du var der, ja. Testet du syre da? Nei. Du var liksom du bare lå på I telt og slapp av? Nei, jeg spiste sånn wedgie burger. Test estragon, det noen som sier. Kjøpte det forleden, men har ikke brukt det enda, og det alltid greit med en pekepinn. Hilsen Marianne. Marianne, ja. Hei Marianne. Hei Marianne. Hei Marianne. Kanskje estragon, det har vi ikke testet. Estragon, det du tenker på? Eller? Estragon, som du sier. Aragon, og så videre. Du skal selvfølgelig notere det med meg det, og I papirene mine, og legge det papiret bort på pulten, og kanskje bli minnet på det en gang. Men takk for tipset, Marianne. En annen her som, jeg må bare ta den her. Dere må prøve safran, fordi det må jo være bra når kiloprisen høyere enn gull. Hilsen elektrik gutta, og Jon Martin og Christian Skip Ahoy. Skip Ahoy. Drever du gjør nå? Ja, litt, fordi jeg synes det fortsatt gøy med folk som synes at det imponerende at et krydder kan være dyrere enn gull, da, som det tydeligvis ifølge disse elektrik gutta. Og det ser jeg moro. Ja. Du tar ikke noe selvkritikk nå på at du ikke har spilt kjenningsmelodien enda? Det burde du. Du tross alt ansvarlig redaktør for dette programmet. Jeg tenker på så mye, men jeg tar selvfølgelig selvkritikk, og vi spiller kjenningsmelodien nå. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten, testen. Ja, det stemmer. Den store krydderresten I gang, og vi har bestemt oss for et krydder som kom inn her fra en som kyste I Bjørte. Skal vi se, hva heter det? Sitronpepper. Ja, test sitronpepper. Dere snille? Kyste I Bjørte. Takk. Ja, greit. Kan bare si litt om sitronpepper først, at det glimrende å ha på fisk og I salater. Mm. Personlig så har jeg brukt... Kan jeg få snakke ferdig? Ja, ja. Personlig så synes jeg det godt å strø det over et stykke laks før jeg pakker det inn I aluminiumsfolie og stapper det inn I stekeovnen. Du spiser noe annet kjøtt av ketchup? Laks og fisk! Ja, det hender av og til at jeg gjør det. Men du, jeg kan ikke bare spise kjøtt med ketchup. Kan du det? Dette blir veldig subjektiv, hva skal jeg si, subjektiv forklaring. Dette står ikke på etiketten. Nei, les hva som står på etiketten, du Bjørn. Ja, det står blant annet der at den funker bra I salatdressinger, og spesielt også til grillet fisk og sånne ting. Okay. Kan bare legge til her at du kan også få kjøpe sånne laksestykker med ferdig strødd på sitronpepper. Så gøy. Oi, jeg sovna litt, ja. Skal vi teste det, eller? Ja, vi kan teste det. Har du funnet ut? Jeg har skje her. Da heller vi oppi. Oppi skjeen, ja. Sånn. Ja, mange skjer. Litt for mange skjer. Ja, litt mange skjer. Ja, mange skjer. Ja, ta det I hånda min, du, for den skjea var så liten. Skal vi se. Da har vi fått litt sitronpepper. Men du har så store hender, Steina. Lukter jo hvitløk av det, gjør det ikke? Hvis det lukter sterkt av hvitløk, det hvitløk I det? Hvis du bare lukter hvitløk nesten, jeg. Jeg skal sjekke, jeg tror det. Blanding av hvitløk og pepper. Jeg synes ikke det lukter hvitløk, jeg. Gjør ikke? Lukter lukte fryktelig hvitløk. Det synes faktisk lukter hvitløk, jeg. Ja, det lukter hvitløk. Det lukter litt hvitløk. Nå smaker man. Nå smaker vi. Det var veldig, veldig ditt, du. Det veldig sitronaktig. Ja, veldig sitronbrød. Men ta en stund før sitronen setter inn. Ja, den setter inn etter 5-10 sekunder. Jeg føler at det som en hel sitron komprimert med et lite frø. Du vet jo hva, det kjennes ut som det nyko I dette her. Kanskje det nyko? Ja, jeg tror det får en sånn brusende følelse. Står den om det på pakningen, Berta? Det nyko på. Heter det ikke? Det ingenting om nyko. Nei, sier du det? Men det smaker pepper, sitron og nyko. Det står at du kan bli excited glad av å spise dette her. Det sant? Skip ahoy. Du, hva har du lyst til å gi I ternekast? Nei, ikke det, unnskyld. Prosentpoeng til helt, dette krydderet. Helt på det jevne, 43%. 43 fra Tore. Bjørte Paul. Jeg synes dette var så kult krydder at det vil gi 93. 93, du? Men du har allerede forhåndsdømt dette krydderet, fordi du likte det så godt på grunn av laksen ja, og det. Jeg har aldri spist sitronkrydder. Helt alene. Moderer deg I poenggivningen. Jeg nullstilte meg. Jeg synes du kan moderere deg I poenggivningen. Ok, 91. Ja. Jeg gir, ja, jeg synes dette var et 7. Oi, du var så dårlig. Ja, synes jeg. Jeg skal selvfølgelig legge sammen dette, og vi skal teste et nytt krydder om bare noen få minutter, men før det så skal vi høre The Teacher. Hun forelsket I læreren. Dette Ralph Myers and the Jack Aaron Band I radioresepsjonen. Radioresepsjonen, mandag til fredag, klokka 1 på P3. Hei! Hei! Det var Ralph Myers in the Jack Heron Band. The Teacher lik. Hun forelsket I læreren her I radioresepsjonen på P3. Og vi gjennomfører den store krydderesten. Salt. Pepper. Hoff. Piffi. Kokke. Nattviks. Knorr. Den store kryddertesten. Testen. Hei! Test Karve, skriver Magnus på tekstmelding 1987, kodord resepsjon. Båtbygger Kristian Askeladden skriver Hornsalt tingen. Og snekeren skriver Kan dere ikke teste rosmarin? Så det da en lurifax som skriver Test bæsjekrydder. Det Ronny som sier det. Og jeg I utgangspunktet tror at bæsjekrydder tullekrydder, for jeg har aldri sett bæsjekrydder, aldri brukt bæsjekrydder. Men hvis, Ronny, det finnes et krydder som heter bæsjekrydder, så send det til oss I posten. Radioresepsjonen 0340 Oslo. Konvolutten med steinar. Eller bæsjekrydder, da. Ja, eventuelt. Steinar og bæsjekrydder. Ja, og ikke I bare en papirkonvolutt, men kanskje da I en mer lukket ting. Nå oppfordrer jeg lytterne til å sende bæsj til oss nå. Jeg må tenke litt etter. Og merke konvolutten med ditt eget navn. Det var dumt. Jeg angrer jeg litt på. Merker jeg nå. Vi har tatt for oss et annet krydder vi, som ja. Andre krydder ut I den store kryddertesten I dag. Ja, det Ingvild som har foreslått dette. Ja. Hei, Ingvild. Hei, Ingvild. Hei, Ingvild. Det et krydder som heter enebær. Eller, krydder, eller? Enebærkrydder? Det kommer I kryddereske, og det fra Santa Maria, som produserer såpass mye krydder, og det noe man tilsetter maten for å skape en annen smak enn det opprinnelig har. Hei, Santa Maria. Hei, Santa Maria. Einebær, det kan jeg lese litt om. Det står litt på baksiden av esken her. Dette einebær. Og du kan jo lese. Så hører jeg esk. Hører du den? Ja, vi har den faktisk I studio. Eske. Ja. Det et glass. Enebær en klassiker ved tilberedning av vilt. Hei, vilt! Anvendes dessuten til hønsebuljong, marinader og surkål, du. Hufta. Det altså små bær som hare, ser som blåbær. Akkurat. Det hare og dyppet I gurkemeie, ser det ut som. Nei. Det bare noe jeg tror. Vil alle ha hver sin enebær? Jeg tar den I skjea mi. Sånn, ja. Takk for det. Tar du skjea di, Berte? Har du pennen din? Det viktig å ha litt vann ved siden av før man skal teste dette. Vi har altså en 5-8 bær I hver vår hånd, også, eller skje, unnskyld, og så spiser vi det, eller? Ja, skal du tygge da? Kan du kaske det? Vet du hva? Det lukter gamle møbler. 1, 2, 3. Det lukter gamle møbler. Det var mykere enn jeg trodde det. Det var godt. Det smaker mild pepper. Mild pepper, ja. Myke mild pepper. Smaker det ikke litt bær, da? Jo, det jo bær. Det smaker godt, det bær. Men nå smaker det lyng og rotten. Det smaker lyng møter rosiner og pepper. Jeg synes ikke det var så verst, det. Det smaker nesten litt som parfyme. Det nesten som skulle tro at du skulle ha det sammen nå. Ja, nei. Jeg synes det var... Det går ikke an å svelge, da. Det går an, men... Viltsmaken synes jeg var svært interessant, da, men det kanskje bare meg. Var det moro å prøve det I en løksuppe eller noe sånt? I en løksuppe, ja. Ja, løksuppe Jeg var over meg av begeistring for einebær. Ja, hva til gitarne... Eller, unnskyld, prosentpoeng gir du? 97, du! Mm. 97! Du, du gjør det bare for å være interessant. Nei, jeg tar med det. Bjarte Paul, like Kjøstheim, hva gir du? Jeg gir 23. 23, og jeg... Ja, det veldig, veldig avgjørende hva jeg gir da. Absolutt. Jeg gir, nesten fristende å gi 100, men jeg gir 52.

Og jeg glemte det på slutten her nå. Bob Marley var dette, sammen med Funkstar Deluxe fra Danmark. Og låta, ja, den heter Sun is Shining. Ja, nå det vel mange folk som spente der ute, hvis ikke folk har sittet der med kalkulatorene sine selv. Men jeg kan fortelle da at sitronpepper fikk 47% poeng. Oi, oi, oi. Gratulerer, sitronpepper. Bravo. Men enebær, gutter, midt på treet og fikk 57,34%. Oi, oi. Og hvis folk vil, nå har vi jo testet en del krydder, og hvis folk vil ha da den forløpige resultatlista for denne store kryddertesten, så send oss en mail og be om resultatliste, så skal vi sende den tilbake til dere. Jeg kan fortelle at nederst på lista, kapers 2%, og øverst dill med lutefiskkrydder tett opp til. Det er spennende. Ja, det er spennende. Jeg lurer på hvem som det beste krydderet når jula kommer. Ja, ja, ja. For da blir det store julekrydder I år, vet du. Ja, ja, ja. Ja, det akkurat som bøker om å se det. Jeg liker å tro at etter at vi ga dill 90,67%, at folk har gått ut og fått øye opp for dill, og gått og kjøpt dill I butikken og brukt det I maten sin. Kommer på noe humoristisk? Oi, da må jeg si fra til han som driver og spikker på fela si oppe I Gudbrandsdalen, vet du. Nå kommer det noe humoristisk. Ja. Det kommer vel sikkert et samlekrydder da, rett opp under jul. Sånn samlekrydder. Ja, du mente akkurat som den samleplate, liksom. Ja! For å selge mest mulig krydder. Veldig bra. Eller, jeg lurer på om det kommer til å ligge mye dill under juletreet. nei, det skal ikke være mulig å være så morsom. Nei. Ja, men så fint. Takk for at dere engasjerer dere der ute og sender inn forslag til hvilke krydder vi skal teste. Gå nå for guds skyld inn og begynne å abonnere på vår podcast, nrk.no/podcast. Eller gå inn I iTunes og klikk på oss. Oi. Og abonner på oss. Vi skal nå gjennomføre... Ikke gjør noe feil nå, Bjørte. En fast greie. Et sjokkmaskin-stunt. Det altså en sjokkmaskin. Den spiller rar musikk. Når musikken ferdig, så det omgjort å trykke først på joysticken sin. Hvis man trykker før musikken ferdig, får man også støtt. Jeg lurte deg! Pass på hjertet. Og jeg lurte deg, og sjokkmaskinen høres sånn ut. Mens softgun kalasjnikongen vår høres sånn ut. Du skal skyte meg I rumpa med den, det sånn? Skyte deg I rumpa, da tar vi ladegrep helt inntil mikrofonen, så alle hører det. Åh, det var virkningsfullt. Skal vi se. Sikte deg rett I din venstre rumpeball, litt opp mellom rygg og rumpe. Oi, sånn, da hadde jeg sikringen på, det var ikke lurt. Nei, du skyter meg faen ikke en gang til! Nei, du gjør det ikke! Nei, ikke gjør det! Nei, det ikke vits I å gjøre det! Ok, jeg skal ikke gjøre det. Au! Oi, jeg skjøt meg selv av vådeskudd, gitt. Det ikke lov, det. Det ikke lov. Takk for at du hørte på alle resepsjonen I dag, og følg kompani Knudsen etter oss. Farvel. Ha det! Ha det! Radioresepsjonen. Men jeg gleder meg! Jeg gleder meg så masse! Jeg gleder meg! Jeg litt sånn halvsliten nå. Nei. Oi. I gotta go. Gotta go. Oops. Burp. I'm sorry. Shalabais. Smurf. I love ya, anyway. Det så morsomt du på TV, synes jeg. Jeg veldig glad I kamera! Jeg så excited, glad. Shippo, hoi! Takk og farvel! Faktisk, nå var jeg veldig sliten. Nå må jeg ta meg en vossa for. Nei, det var ikke vossa for, det var trønder for. Ok. Shippo. Hoi!